Нікне ночка. Дзень чуць значна смехам ясным на вуснох ідзе з ёю ў стэп неўбачны і губляе ў глыбінох цёмна-сініх і далёкіх, там, дзе зорачкі гараць і дзе хмарак адзінокіх віхр не смее заганяць. Як той дзень за ночкай следам ходзіць кожную пару, шоў Сымон за старцам дзедам, дзед уніз, ён угару, дзед слабеў і траціў сілы, круг жыцця ён замыкаў і ступаў на край магілы. Хлопчык круг свой пачынаў. Шлі яны ад хаты к хаце, з вёскі ў вёску, з краю ў край, у сярмяшках латка ў лаце, з адным толькі словам: «Дай!» І ў прыгодзе ўсё бывала, ціснуў холад іх, мароз, снегам вочы засыпала, вецер торбачкі іх трос, як шалёны выў, смяяўся, біў у твары, з ног скідаў, ды ў лахмоцце забіраўся, шапкі з іх галоў зрываў і ганяў па снежным полі злы безжаласны вар'ят. І Сымонка як ніколі зазнаў горачка тут шмат. Але хлопча шоў пакорна мерным крокам, як і дзед. Сцежка ўсюды ім прасторна, ім адчынен белы свет. Ды што нам у тым прасторы? Што нам шыр без берагоў? Калі мы, чаўночкі ў моры, без вясёл, без жагелёў, і арлу прастор немілы, хоць і волен яму путь, калі ён не мае сілы вольна крыльямі ўзмахнуць і ляцець, куды ён хоча, у бяздонне глыбіні, там, дзе ў хмарах гром ракоча, самі паляцца агні. Неразлучны скрыпкай другам хлопчык шоў, у снезе вяз, а па хатах з дзедам цугам, вочы ўзняўшы на абраз, пеў жабрацкія літанні. У тон дзеду патрапляў, і дзядоўскія спяванні ён на скрыпцы выйграваў. І тады, як зрэдку спевы песень дзедавых святых ціхім жаласці павевам струн краналіся жывых, скрыпка раптам ажывала, і ўжо новым языком жаласць сэрца выяўляла і звінела пад смыком. І тады вакол Сымонкі все збіваліся цясней, а дзядоўскія скарбонкі накладаліся паўней. Грош завёўся ў дзеда ў латах, запамог Сымон яму. Так па дворах і па хатах перакідалі зіму. Надакучыла ж зіміца, прыхадзі хутчэй, вясна, ты крылатая зарніца, ты прызыўная струна, ты дзяўчынка-чараўніца, ты прыветна, ты ясна, гучнай радасці паўна, ты надзей мар злучэння, ты гром песень, цішыня, ты надзорнае імкненне, ты прастора шырыня, ты прыгожасць летуценне, ты развага глыбіня, усмех радаснага дня. Прыходзіш, вясенька, радасць, буйна росамі зазяй, хай твая краса добра дасць і абудзіць гэты край. І прыйшла яна, княгіня, пазганяла снег зямлі, і дзе толькі вочы кіне, ажыўлялася пустыня, травы красачкі раслі, А Сымонка нецярпліва, сам не знаючы чаму, ждаў вясеньку, ждаў як дзіва і кляў холад і зіму. І цяпер ён быў вясёлым, бо ён чуў, што ён жыве, што жыве з ім лісці кволы, жыцце чулася ў траве, у гаёчку, у лясочку, на палях і на лугах, і ў зялёненькім лужочку, і ў крынічных берагах. І ў душы бы што спявала, а пра што? Душа не знала, так спявалася само. Чуў хлапчынка, што спадала шыі цяжкае ярмо адзіноты долі горкай. Свет хацелася абняць, і людзям бліскучай зоркай у іх цемрадзі заззяць і сказаць ім, як шчасліва можна жыць на зямлі, а яны ўсе злы маўклівы і гняўліва абурлівы з рубяжоў дабра зышлі. Ён любіў і неба гэта, недасяжную глыбсінь і безмежжа горных светаў, і адвечную іх плынь. Ідуць часам яны з дзедам месца слаўнае, цяпло, час паўднёвы прад абедам. Куды наша не шло, кажа дзед, прысядзем хіба. Хлопчык згодзен, хлопчык рад, хоць не любіць дзеда грыба, дзед залішне скупават. Толькі цешыць абяцанкай, а не справіць халата, і старыя жыве з манкам, дзед шалыга шалахта. А дзед сядзе каля дуба, кій паложыць на траву, люльку возьме ў рот без зубы і пахіліць галаву, ды пачне сваё казанне, як павінен жыць Сымон, каб простое навучанне лепш прыбраць яго ў палон. Бо таму не збыць пакуты, хто б над старасцю накпіў. А скажы, дзядок, чаму ты мне халацік не купіў? Бач, халат мой, кучка гною, і не маў ім рукавоў. А нашто халат вясною? Ну, на што, каб я здароў? Меў бы ты халацік новы, дык які б ты быў жабрак, людзі пальцам ткнуць гатовы. Жабраку абнова. Брак, людзі скажуць, ён багаты, паглядзі, які халат. На парог не пусцяць хаты, крыкнуць, вон, пайшлі назад. Зацкуюць яшчэ сабакам, ды дадуць і кулакоў. Рвань ёсць беднасці адзнака, беднасць – доля жабракоў. А зірнуць вось на такога, хіба той не дасць, хто ліх? Слухай ты мяне, старога, лепей ведаю я іх. А скажы, дзед, ці не можна жыць праўдзіва, а не так? Ну, а як, скажы, а як? Галава твая парожна, дзе ж тут з мантой, вось дзівак. Раз узяўся ты за гуш, не кажы, што я не душ. Трэба ведаць тут парадкі, зверам будь сярод звяроў. Між авечачак ягняткам, толькі так, каб я здароў. Ты паслухай, што скажу я. Думала варона чорная хвальбона, хай не марыкуе, думала, гадала, што ёй свету мала і чагось бракуе. Пташкі ўсе як пташкі, лёгкі лёс ці цяжкі, а жывуць як трэба. Хто жыве ў балоце, гнёзды ў яўчароце, мае свой кус хлеба. Чапля ловіць рыбу і ў сваю сядзібу носіць бусел жабы. Плюхаюцца качкі, гусі іх сваячкі, ім вада была бы. А хто жыў на полі, меў там свае ролі, свой парадак пэўны. Толькі той вароне паў на глуст Сымоне, замер неспадзеўны. Хоча быць арліцай, бліснуць бліскавіцай у надземнай багне, каб ва ўсім стварэнні выклікаць здзіўленней, славы сабе прагне. І варона шулак крыллямі ўзмахнула вышай, вышай, вышай, і яна ўжо высока чуць угледзіць вока і здаецца мышай. Толькі ж хто не гляне на яе лятанне, кажа, то ж варона бачыць прагарэла, бо не выйшла дзела не па ёй карона. Але не шманае пташына дурная новы шлях цярэбіць. Спаганю сваё, я спробую другое. Паплыву, як лебедь. Дэбае варона на адхон затону, дэбае гергеча, стала над вадою і бух з галавою. Шугнула бы з печы, вымакла бядачка, бо яна не качка, чуть не затанула. Вылезла на бераг, і цана ёй шэлех не ўзляціць на шула. Кінула варона дасяганне трону, зноў ідзе на летнік, і да гэтых часаў ёй зачынен засаў, ёй прызначан сметнік. Дык не будь, Сымоне, падобен вароне, і не круці носам, слухай ты старога, не кажы пустога, ды змагайся з лёсам. Хлопчык слухаў, ды не верыў. Лжэ ён гэты стары пень. І дзядоўскія намеры ясны хлопчыку, як дзень. І Сымон даўно заўважыў, як дзед пазухі бярог, як размовы меў аб кражах, як казаў аб зладзяёх. «Ці дзед хвор?» – пытаў хлопчына. «Што хапаеся за бок?» «Ды не душ такі, браток!» Крэхча хітры старычына, стогне, войкае нарокам, як бы і праўда, што баліць, а ў старога там, за бокам, срэбра, цэлы спрат ляжыць. Вось ён байкі выдумляе, як зладзеяў моцна б'юць, што за доля іх спаткае, калі ў пекла пападуць, як іх толькі не ўшчуваюць. Вараць іх чарты ў катлох, скуру кіпцямі здзіраюць з іх зладзейскіх рук і ног, б'юць у спіну бусакамі і жывое мяса рвуць і па пальцах малаткамі жараць, косці іх таўкуць. А найгорай тым трапляе, хто няшчасных жабракоў крыўдзіць або абкрадае. Не сказаць, каб я здароў.